سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اللہ باجارے مہربان جے نالے سا شروع. اے پیغمبر اللہ کھان دج اے کافرن اے منافقن جو چیو نمن بے شک اللہ جاندڑ حکمت وارو آہے اے جے کی تنجے پالنہار وٹا تو داہ وہی کجے تھو تہنجی تابیداری کر بے شک جے کی کندا ہو تہنجی اللہ خبر رکھندڑ آہے اے اللہ تے بھروسو کر اے اللہ سنبھالیندڑ بس آہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواہکم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. اللہ کہ مرد جے اندر میں بدلیوں پیدا نہ کیو ہیں اینا کی اوہاں جے انہن زالن کے جن کے اویں ماو چئی ویٹھا آیو تے اوہاں جو حقیقی مار کیائیں اینا کی اوہاں جے پٹیلن کے اوہاں جا حقیقی پٹ کیائیں ایو اوہاں جو چون اوہاں جے واتن جو آہے این اللہ سچ چون دو آہے این اوہوئی سدھو رستو دیکھاری دو آہے کھین سندن پین جا پٹ کرے سڈیو یو اللہ وٹ بالکل انصاف آہے پوئے جے کنے سندن پیر نہ جاندا ہوجو تا اواں جا دین میں بھائر ایں اواں جا دوست آہن ایں جے گالائن میں چک کئی ہوجے و تہ میں اواں تے کو گناہ نہ ہے پر اواں جے دلن جے کی جانی وانی کیو تہ میں گناہ ہے ایں اللہ بخشن ہار مہربان آہے. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما فغمبر مومنن تے سندن جندن کھا ودھیک حق رکھندو آہے ایں سندس گھر واریوں سندن ماورو آہن ایں مائٹی وارا ہک بیے جا پان میں اللہ جے کتاب میں بین مومنن ایں ہجرت کندن کھا ودھیک ویجھا ہن پر پہنجن دوستن سا احسان کریو تے جائز آہے ایو حکم کتاب میں لکھل آہے ایں یاد کر جڈیں پیغمبرن کا سندن انجام ورتو سوں ایں پن تو کھا ایں نوح ایں ابراہیم ایں موسیٰ ایں عیسیٰ پٹ مریم جے کھا بھ ہن لائے کھاون پکو انجام ورتو سوں تو اللہ سچن کھا سندن سچائی بابت پچھے ایں کافرن لائے ڈکھو ایندر عذاب تیار کیو اتھس یا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اي ايمان وارو پانتي الله جو احسان ياد کريو جڈیں کافرن جا لشکر اواں تے چڑھائی کرے آیا تڈیں متھن واو کے موکلیو سوں ایں اواں جی مدد لائے ملائکن جا اہڑا لشکر بھ جن کے اواں نتھے ڈٹھو پوئے کافرن کے بھجائے اواں کے بچایو سوں ایں جے کی کریو تھا سو اللہ ڈسندڑ آہے جڈیں اوہے اواں جے متھاں ایں اواں جے ہیٹھاں اواں وٹ آیا ایں انہیں محل اکھیوں ٹڑی ویوں ऐं दिलियूं दहशत खां निड़घोटनि खे पहुतियूं ऐं अल्लाह जे बनिस्बत कई गुमान भायो थी हुते मोमिननि खे परखियो वियो ऐं खेनि तमामु सख़्तु लोॾियो वियो وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَ طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا اي انهي مهل منافقا اي جن جي دلن میں بیماری آهي تن چيو تھے تا اللہ اي سندس پیغمبر اساں کے ٹھگیے کھان سوائے بیو کو انجام نہ ڈنو آهي اي انهي مهل منجاون ہک ٹولی چيو تا اے مدینے وارو اواں لائے ہتے ترسن جی کا جائے کانہے تہ کرے موٹو ائی منجاون ہک ٹولی پیغمبر کا موکلایو تھے ائی چون لگا تا اساں جا گھر ہیکلا ہن حالانکہ اوہے ہیکلا نہ ہوا بھجن کا سوائے بیو کو ارادو نہ ہون ائی جے کدے ان مدینے جی آس پاس کا متھن کا کافرن جی فوج اچی کڑکے ہا وری کھاون گھرو جنگ لائے چیو ونے ہا تا ضرور اوہا کن ہا ऐं उन लाइ थोरी देर खां सवाइ तरसन ई न हा ऐं हिन खां अॻु अल्लाह सां अंजाम कयो हुआऊं त भॼण लाइ पुठियूं न फेराईंदा ऐं अल्लाह जे अंजाम जे ज़रूर पुछा कई वेंदी قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا हेन चओ त जेकॾहिं अव्हीं मरण या मारजण खां भॼंदो त भॼण अव्हां खे फ़ाइदो न ॾींदो ऐं उन महल बिल्कुलु थोरो ई फ़ाइदो ॾिनो वेंदव ऐं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेन चओ त अव्हां खे अल्लाह जे अज़ाब खां केरु बचाईंदो जेकॾहिं उहो अव्हां खे का ओखाई पहुचाइण घुरे या अव्हां खे का बाज पहुचाइण घुरे त उहा केरु रोकींदो ऐं अल्लाह खां सवाइ पाण लाइ न को दोस्त ऐं न को मददगार लहंदा قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا اواما جہاد کان جھلین دڑن ائی پہنجن بائرن کے ہی چوندڑن کے تا اساں ڈاں اچو بے شک اللہ جان دعا ہے ائی تھورن کان سوائے بیا لڑائی میں نہ تھا چن ہتھوں اواں تے بخل کندڑا ہن کوئی جہمال بھو جو وقت اچے تہمال کھین ڈسی تا تو ڈاں نہاریں داہن جو سندن اکھیوں ان مانو وانگر پھرندیوں ہن جہتے موت جی سکرات جی بے ہوشی پہتی ہوجے پوئے جہمال جنگ جو بھو لہندو آہے تہمال غنیمت جی مال وٹھنتے لالچی تھی اواں کے تچھن زبانن سا ایزائیں دائیں انہن ایمان ناندو تہ کرے اللہ سندن آمال چٹ کیا ایہو کم اللہ کے آسان آہے خوف جے کرے بھائیں دائیں تا کافرن جا کٹک نہ ویا ہن ایں جے کدے کافرن جا کے کٹک اچن ہا تہ یہ گال گھرن ہا تو وے جے کر جنگلن میں ویٹھل ہوجن ہا ایں اواں جو خبروں ہر کہ کھاں پچھندا رہن ہا ایں جے کدے اواں میں ہوجن تے رگو تھورو اچی جنگ میں وڑن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما بے شک اوہاں لائے اللہ جے پیغمبر جے طریقے میں امدی پیروی انہیں لائے آہے جے کو اللہ جی رضا جی امید این قیامت جے دینہ جے اچن جی امید رکھندو ہوجے این اللہ کے گھنو یاد کندو ہوجے این جہمال مومنن کافرن جے لشکرن کے ڈٹھو تہمال چیاؤں تہی اوہو انجام آہے جے کو اللہ این سنس پیغمبر اساں کے ڈنو ہو ऐं अल्लाह ऐं संस पैगम्बर सच फरमायो हो ऐं इन हालत उन्हनि खे ईमान ऐं फरमा बरदारी में हेकार वधायो मोमननि मां के अहिड़ा आहिनि जो जेको अल्लाह सां अंजाम कयो हुआऊं तंहिंखे सचो कयाऊं पोइ मंझाउनि किन पंहिंजो ज़िमू पूरो कयो ऐं मंझाउनि को इंतज़ार कंदो आहे ऐं पंहिंजे चवण खे कंहिं तरह न मटायाऊं इहो हिन करे आहे त अल्लाह सचनि खे संदुनि सचाईअ सां बदिलो ॾिए ऐं जेकॾहिं घुरे त मुनाफ़िकनि खे अज़ाब करे या तौबह जी तौफ़ीक ॾियण सां मथुनि बाझ सां मोटे छो त अल्लाह बख़्शण हार महिरबान आहे ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا ऐं अलाह काफ़रनि खे संदनि डमर समेत मोटायो जो का चङाई न लधाऊं ऐं अलाह मोमिननि जे पारां वेढ़ लाइ काफ़ी थियो ऐं अलाह सघारो ग़ालिब आहे ऐं किताब वारनि मां जिन हुननि मुशरकनि जी मदद कई हुई तिन खे अलाह संदनि कोटनि मां लाथो ऐं संदनि दिलनि में दहशत विधाई जो हिक टोलीअ खे कुठो अथे ऐं ॿीअ टोलीअ खे क़ैदी कयो अथे ऐं नेठ अव्हां खे सिंधियुनि ज़मीन ऐं सिंधियुनि घरनि ऐं सिंधियुनि ऐं उन ज़मीन जो वारस कयाई जंहिं ते पेर बि न घुमाया हुयो ऐं अलाह सभु कंहिं शइ ते वस वारो आहे قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرح كن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنجن گھر وارن کے چو تے جے کدے امی دنیا جی حیاتی اے ان جو سنگار گھرندیو ہوجو تا اچو تواں کے عذورو دیاں چنگی طرح چھڈیاں جے کدے امی اللہ سندس پیغمبر ऐं आख़िरत जे घर यानी बेहिश्त खे घुरो थियूं त बेशक अव्हां नेक बख़्तनि लाइ अल्लाह वॾो अजुर तयारु कयो आहे منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما ऐं नबीअ जूं घर वारियूं अव्हां मां जेका पधरी बेहयाई कंदी तंहिंखे वधाए ॿीणो अज़ाब कयो वेंदो ऐं इहो अल्लाह ते आसान आहे ऐं अव्हां मां जेका अल्लाह ऐं संस पैगम्बर जी ताबेदारी कंदी ऐं चङा कम कंदी तंहिंखे संदसि अजुर ॿ भेरा ॾींदासीं ऐं उन लाइ इज़त वारी रोज़ी तयारु कंदासीं يا نساء النبي لست لأتمنن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا اے نبی جو گھر واریوں امیں کن بین زالن جڑیوں نہ آئے ہو جے کدے امیں اللہ کھا دجندیوں آئے ہو تو کہیں دھاری مانو سا گالان میں ہیٹھائی نہ کرو چھو تو جہن جی دل میں بیماری آہے سو متا تما کرے ائیں چنگو سخن گالائیو ائیں پہنجن گھرن میں رہو ائیں پہریے جاہلیے جے سنگار وانگر سنگار نہ کرو ائیں نماز قائم رکھو ائیں زکات دیو ائیں اللہ ائیں سنس پیغمبر دی فرما برداری کرو اے پیغمبر جا گھر وارو اللہ رگو ہی گھرندو آہے تاہاں کھاں پلیتی دور کرے اے تاہاں کے چنگی طرح پاک کرے اے اہاں جے گھرن میں جے کی اللہ جی آیتن اے دانائے جی گالن ماں پڑھو ونجے تھو سو یاد کریو بے شک اللہ لطف کندڑ خبر رکھندڑ آہے إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما بے شک مسلمان مرد اے مسلمان زالوں اے مومن اے مومنیانیوں اے فرمان بردار اے فرمان بردارانیوں ऐं सचा ऐं सचियूं ऐं सब्र वारा ऐं सब्र वारियूं ऐं ख़ुदा खां डिॼंदड़ ऐं ख़ुदा खां डिॼंदड़ियूं ऐं ख़ैरात करण वारा ऐं ख़ैरात करण वारियूं ऐं रोज़े रखण वारा ऐं रोज़े रखण वारियूं ऐं पंहिंजनि उघड़नि खे निगाह रखण वारा ऐं निगाह रखण वारियूं ऐं अल्लाह खे घणो यादि कंदड़ ऐं यादि कंदड़ियूं انن سبنی لائے اللہ بخشش ایں وڈو اجر تیار کیو آہی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اي جدي الله اي سنس پیغمبر کہ کما بابت حکم کرے تدے کہ مومن اي کہ مومنیانی کے انے پنجے کم میں کو اختیار ہجن نہ جگائی اي جے کو اللہ اي سنس پیغمبر جی نافرمانی کندو سو بے شک پدھری بھل میں بھلو وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرجا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم یاد کر جڏهن تو انهي شخص کي چيو ٿي جنہیں تے اللہ فضل کیو آہے اے توب مت سے احسان کیو تا پہنجے زال کے پان وٹ جھل اے طلاق نہ دے اے اللہ کھان دج اے تو پہنجے دل میں اوہا گال لکائیں تھو جنہیں کے اللہ پدھرو کندڑ آہے اے مانن کھان دنے تھی حالانکہ اللہ ہن گال جو ودیق حق دار آہے جو ان کھان دنیں پوئے جہمال زید ان عورت کھاں پہنجی حاجت پوری کئی یعنی طلاق لنائی تہمال انکھے توساں پرنائیو سوں ہن لائے تا مومنن تے پہنجن پٹیلن جی زالن پرن جن میں کا او کھائی نہ رہے جدیں اوہے انن کھاں پہنجی حاجت پوری کن یعنی طلاق دین این اللہ جو جے کو حکم آہے سو تھینو آہے پیغمبر تے انہی میں کا او کھائی نہ ہے جے کی اللہ ان پیغمبر لائے حلال کیو آہے جے کی اگ گزری ویا تن میں با اللہ جو ایہو دستور ہو این اللہ جو حکم ٹھہرائل انہن لائے مقرر آہے جے کی اللہ جا پیغام پہنچائیں داہن این کھاؤں سے ڈجن داہن این اللہ کھاں سوائے بیے کہیں کھان ڈجن داہن اے اللہ حساب کندڑ بس آہی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئن علیما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہاں جے مردن ماں کہیں ہک جو پیو نہ ہے پر اللہ جو پیغمبر سبنی پیغمبرن کا پچھاڑی میں اچن وارو آہے اللہ ہر شے کے جان دڑا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما اے ایمان وارو اللہ کے تمام گھنو یاد کرو اے صبح اے سانجے جو کھیس پاکائی سا واکھانیو ہو اوہو آہے جو اوہاں تے رحمت موکلے تھو ऐं संदस मलायक बि अव्हां लाइ रहमत जी दुआ घुरंदा आहिनि त अव्हां खे उंदाहियुनि मां सोजरे ॾांहुं कढे ऐं अल्लाह मोमिननि ते महरबान आहे जंहिं ॾींहुं अल्लाह खे मिलंदा तंहिं ॾींहुं संदनि खीकर सलाम आहे ऐं उन्हनि लाइ इज़त वारो अजुर तयार कयो अथसि يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اساں تو کے شاہدی ڈیندڑ ائی خوشخبری ڈیندڑ ائی دیجاریندڑ کرے موکلیو ائی اللہ دا سندس حکم اساں سڈیندڑ ائی روشن دیو کرے موکلیو سوں ائی مومنن کے خوشخبری دے تو انہن لائے اللہ جے پار کھاں وڈو فضل آہے ائیں کافرن ائیں منافقن جو چیو نہ من ائیں سندن ایزان جے خیال کے چھڈ ائیں اللہ تے بھروسو کر ائیں اللہ کار ساز بس آہے يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ऐं ईमान वारो जॾहिं मोम नियाणियुनि खे पढ़ण जो ऐं वरी खेन हथ लाहिण खां अॻु तलाक ॾियो तॾहिं मथुनि का इद्दत अव्हां लाइ कान्हे जंहिं खे अव्हीं गड़ियो पोइ खेन छड़ो उजूरो ॾियो ऐं चङी तरह सां खेन छॾियो نبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اساں تو لائے اوہے زالوں حلال کیوں جن کے تو سندن کابین دنوں اے جے کی بانیوں اللہ تو تے عنایت کیوں تن ماں جن تے تنجو ہتھ مالک تھیو سے اے تنجے چاچے جو دھیر ऐं तुंहिंजी पुफियुनि जूं धीअर ऐं तुंहिंजे मामे जूं धीअर ऐं तुंहिंजे मासियुनि जूं धीअर जिन तोसां हिजरत कई हलाल कयूंसूं ऐं उहा मोमनियाणी ज़ाल बि हलाल कईसूं जेका पंहिंजे जिंद पैगुंबर खे सवाइ मोहर वठण जे बख़्शे बशर्ते के पैगुंबर खेसि परण ॼण जो इरादो करे इहो कम मोमननि खां सवाइ ख़ुलासो तोलाए आहे उन्हनि मोमिननि ते संदन ज़ालनि ऐं संस बानियुनि बाबति जिन ते संदन हथ मालिक थिया आहिनि जेकी महर ऐं ख़र्च ॾियण फर्ज़ कयो अथऊं सो बेशक ॼातो अथऊं इहो हिन करे त तो ते का ओखाई न हुजे ऐं अल्लाह बख़्शणहार महरबान आहे मंझाउनि जंहिंखे घुरी तंहिंखे छॾे ॾीं ऐं जंहिंखे घुरी तंहिंखे पाण वटि जाइ ॾीं ऐं जिन खे तो पासे कयो तिन मां वरी जंहिंखे तलब करी त तो ते को गुनाह नाहे یو اختیار ہن گال کے تمام ویجو آہے تو سندن اکھیوں ٹھرن این اوہے غمگین نہ تھین این جے کی تو کھین دیئیں تیکھاں اوہے سب خوش تھین این جے کی اوہاں جے دلن میں آہے سو اللہ جان دو آہے این اللہ جان در بردبار آہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہن بن قسمن کھاں پوئے تو کھے بیوں زالوں حلال نہ ہن این کی انہن جے بدلے بیوں زالوں نکاح کریں جے تون ایک سندن سوہ تو کھے پسند اچے پر تن جو ہتھ جہ جو مالک تھیو آہے تہ میں تو کھے اختیار آہے این اللہ سب کہیں شیط نگہبان آہے يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي تحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما اے مومنو پیغمبر جے گھرن میں انہی وقت کھاں سوائے اندر نہ ونو جہ وقت تواں کے کہ تام کھان لائے اچن جی موکل نی ونی ایں اہڑے وقت ونو جو ان جے تیار تھین جو انتظار کندر نہ ہوجو پر جدے اواں کے سڈیو ونی تدے اندر ونو پوئے جدے کھائی رہو تدے نکری ونو ایں کہ گال میں ریجھے وہی نہ رہو سو تو انہی کم پیغمبر کے ایزائیو تھے پوئے ہن اوہاں کھاں لج کئی تھے این اللہ حق چون کھاں لج نہ کندو آئے این جدہیں انہن پیغمبر جی بیبین کھاں کا شے گھرو جدہیں پردے جے باہران کھاں ان گھرو ایہو کم اوہاں جے دلن این انہن جے دلن لائے ڈاڑھو پاک آئے این اوہاں کھے نہ جگائیں دو آئے تا اللہ جے پیغمبر کے ایزائیو این نکی جگائیں دو آئے تو ان کھاں پوئے سنس زالوں امی کدھیں پرن جو سو تئی ہو کم اللہ وٹ وڈو گناہ آئے ان تبدو شیئن او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیئن علیما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا جے کدے کہ گال کے پدھرو کریو یا ان کے لکایو تے بے شک اللہ ہر شے کی جاندڑ آہی ظالن تے نکی پہنجن پین اے نکی پہنجن پٹن اے نکی پہنجن بھائرن اے نکی پہنجن بھائٹن اے نکی پہنجن بھانے جن اے نکی پان جہرن ظالن اے نکی جن تے سندن ہتھ مالک تھیا ہن تن جی اگیاں پردے نہ کرن میں گناہی اے ظالو اللہ کھاں ڈجو سو تا اللہ سب کہیں شیطی حاضر آہی ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بے شک اللہ اے سندس ملائکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمت موکلیندا ہن اے ایمان وارو امیں مت صلات پڑھو اے پوری طرح سلام موکلو ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا بے شک جے کی اللہ ایں سنس پیغمبر کے ایزائیں داہن تن تے اللہ دنیا ایں آخرت میں لانت کیا ہی ایں انہن لائے خواری وارو عذاب تیار کیو اتھس ایں جے کی مانو مومنن ایں مومنیانن کے اہڑے کم جی تہمت سا ایزائیں داہن جو انہن نہ کیو ہجے تن بے شک کوڑے ٹھاہ ایں پدھرے گناہ جو بار کھیو يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پہنجن زالن أي پہنجن دھیرن أي مومنن جی زالن کے چاو تجے کدیں باہر نکرن تا پان تے پہنجوں چادروں وجھن یو ہن گال کے تمام ویجو آہے تو وے سناتے ونن کوئی کھین ایزاو ننو ونے ای اللہ بخشن ہار مہربان آہے لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا منافق ۽ جن جي دلن ۾ بيماري آهي سي ۽ مديني ۾ ڪوڙين ڳالهين پکيڙڻ وارا جيڪڏهن پنهنجي عادت کان نه جھلبا ته مٿن توکي بچينداسون وری تھورن ڈیہن کان سوائے ان یعنی مدینے میں تجا پاڑے سری نہ تھیندا لانت کیل آہن جتے لبھندا تتے پکڑبا چنگی طرح ماربا جے کی ہن کان اگ گزری ویا تن میں با اللہ جو یہ دستور ہو اللہ جے دستور کے کدے مٹ سٹ نہ ڈسندے يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا مانو تو خان قیامت بابت پوچھن تھا کھین چو تو ان جی خبر رگو اللہ وٹ آہے کہڑی گال تو کھے جان آیو متا قیامت ویجروئی تھیندی ہوجی بے شک اللہ کافرن تے لانت کئی آہے انہن لائے ساڑیندڑ باہ تیار کئی اتھس منجو سدائیں رہن وارا آہن نکی کو سجن نکی کو مددگار لہندا جن ڈی سندن منہ باہ میں اوندا کبا تہ ڈی چوندا تو اساں لائے ہے ارمان جے کر اللہ جی فرمان برداری کروں ہا پیغمبر جی فرمان برداری کروں ہا تو چنگو ہو چوندا تے اساں جا پالنہار اساں پہنجن سردارن پہنجن وڈن جی فرمان برداری کئی تو انن اساں کے واٹ رکھاں بھلایو اساں جا پالنہار کھین بینو عذاب کر متھن تمام وڈی لانت کر يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اي ایمان وارو امي انن وانگر نٿيو جن موسا کي ايزايو پوءِ جيڪي چياون تنهن کان الله کيس پاک ڪيو ۽ اهو الله وٽ مان وارو هو اي ایمان وارو اللہ کھان ڈجو این سدھی گال چو تا اوہاں جا عمل اوہاں لائے سدھارے این اوہاں جا گناہ اوہاں کے بخشے این دیکھو اللہ این سنس پیغمبر دی فرمان برداری کندو تہیں بے شک ولی مراد مانی إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بے شک آسان آسمانن این زمین این جبلن کے امانت آچی تا ان جے کھانا کھا انکار کیاؤں این کھاؤس جنا این ان کے انسان کھیو بے شک اوہ تمام ظالم جاہل آہے یا آچہ نلائے آہے تا اللہ منافقن این منافقین این مشرکن این مشرکین کے عذاب کرے این اللہ مومنن این مومنین تے باجھسا موٹے این اللہ بخشنہار مہربان آہی